mondjad! Menjek vissza a kórházba meg nézni, ha megengednek, hogy mi legyen? Hát mennyi, bánom is, hogy csak mennyi. Hát úgyis ott van a busz megálló. Ott van. Ott áll időbe. Még én most a mamát majd megnézi, hát ha megengedik. Akkor csak egy-kettő mennyi azt, akkor ne kérdezgess, hogy senki csak mennyi, de azt ki. Adjé. Na, még valami? Na, szia akkor. Thank you.